شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم، عزیزای گلم، به نام نقاش بال پروانه ها، این خدای مهربون شما رو چقدر زیبا نقاشی کرده، خوش به حالتون. البته ما هم از رنگ هایی که داریم خوشحالیم، ولی مال شما یه جوری دیگه است، خیلی مامانیم، خیلی گلیم. خوب بازم سلام به روی ماهتون. من وقتی میام براتون قصه بگم نمیدونین چه حال و احوالی دارم. اصلا فکر نمی کنم 75 سالم ها، فکر میکنم مثلا 30 سال. اینقدر از شما انرژی میگیرم. گلگلی های من، مراقب خودتون باشین، چون دنیا به شما وابسته است. دنیا میخواد که همه شما سلامت باشین، همه تون مدرسه برین، درس بخونین، به به به به. وقتی کیف و کتاب دستتون میگیرین و راه میفتین، بهترین نقاشی رو میبینین. خب من اصلا قراره قصه بگم، دارم چی میگم؟ گلگلی های من، شما وقتی مثلا دستتون کثیف میشه چیکار میکنین؟ باریکلو با آب و صابون میشونید تا تمیز بشه. آفر، حالا بریم سراغ قصه امشبمون، ببینیم چه خبره. اسمشم هست اردکی که رنگش عوض شد. در یک مزرعه بزرگ و قشنگ، حیوانات به خوبی و خوشی کنار هم دیگه زندگی میکردن. یه روز صبح خاله اردک وقتی از خواب بیدار شد و خواست خمیازه‌ای بکشه، همین که بال و پرش رو باز کردید که رنگ تمام پرهاش سیاه شده، سیاه سیاه. خاله اردک خیلی ناراحت شد. اون با ناراحتی گفت رنگ پرهای من که زرد بود، پس چرا حالا سیاه شده؟ یعنی رنگ زرد و قشنگم کجا رفته؟ خاله اردکی راه افتاد بره تا رنگ گم شده خودشو پیدا کنه. خاله اردکی رفت و رفت و رفت و رسید به پیشی ملوسه. خاله اردکی با ناراحتی از پیشی ملوسه پرسید پیشی جونم، تو رنگ زرد و قشنگ منو ندیدی؟ پیشی با تعجب نگاهی به خاله اردکی کرد و گفت چرا این رنگی شدی خاله اردکی؟ من رنگ زرد و قشنگ تو ندیدم، اما باهات میام تا دوتایی بگردیم و پیداش کنیم. اونا رفتن و رفتن تا رسیدن به هاپوی خالخالی خوشگل. خاله اردکی با ناراحتی از هاپوی خالخالی پرسید هاپو جونم، تو رنگ زرد و قشنگ منو ندیدی؟ هاپو با تعجب نگاهی به خاله اردکی انداخت و گفت من رنگ زرد و قشنگ تو ندیدم، اما باهات میام تا ستایی بگردیم و پیداش کنیم. خاله اردکه و پیشی ملوسه و هاپوی خلخلی راه افتادن. اونا همینطور که داشتن میرفتن و میرفتن، یه دفعه یه پرتقال نارنجی و درشت از شاخه درخت کنده شد و افتاد رو زمین. خاله اردکه اومد از روی پرتقال بپره که یه دفعه پاش لیس خورد و افتاد توی برکه‌ای که همون نزدیکی‌ها بود. اون همینطور که داشت تو آب برکه شنا می‌کرد تا خودشو به پیشی ملوسه و هاپو برسونه، یه دفعه متوجه اتفاقی شد. عزیزای من، رنگی بال و پر خال اردکی باز زرد شده بود، یه زرد قشنگ و خوش رنگ. اون دیگه سیاه نبود. پیشی ملوسه گفت: آهان، رنگ زرد و قشنگ بال و پر خال اردک اصلاً گم نشده بود. خال اردک فقط کثیف و سیاه شده بود بال و پرش، حالا که افتاد توی آب دوباره تمیز شده. خال اردک یک کمی فکر کرد، بعد با خوشحالی گفت: آها، یادم اومد. من دیشب وقتی داشتم میرفتم خونمون که بخوابم، چون شب بود و هیچ جا رو نمیدیدم، افتادم توی چاله پر از گل. پس علت این که پرهای قشنگم اون رنگی شده بود، سیاه و گلی و زشت شده بود، این بود که من توی اون برکه گلالود افتاده بودم. خوب گلای قشنگم، الهی شکر، اردک ما بله خوشحال شد، تنشو شست و دوباره رنگی اولشو به دست آورد. بچه جونم، آب یکی از با ارزشترین نعمتهای خداست که اگر نباشه یا کم باشه، زندگیمون اصلا یه جور دیگه ای میشه. اصلا زندگی بدون آب ممکنه؟ یه لحظه فکر بکنیم، امکان نداره. بله، ما دستمون اگه کثیف میشه باید چیکار کنیم؟ با آب بشوریم. تشنمون میشه چی؟ غذا میخواییم درست بکنیم چی؟ به باغچه باید چی بدیم؟ آب بدیم. پس قدر آبو بدونیم. قربون شما گلای قشنگم، تا فردا و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدار همگیتون.